Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, अभी सत्संग हो रहा है, उसका दूसरा नाम है दर्शन. दर्शन क्या है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहता था. बनारस से आ रहा हूं. हरे कृष्ण. खाओ बांग्लादेश का एक गांव में था, इसमें इस्कॉन. हरे कृष्ण. इस्कॉन का एक सुंदर जगन्नाथ जी मंदिर है. तो वहां पर कल एक ब्रह्मचारी भक्त मुझसे पूछा कि चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जिसमें एक भक्त गोपाल श्री विग्रह गोपाल ठाकुर जी को बोलते हैं प्रतिमा नहि तुमि साक्षात ब्रजेन्द्रानंद. अर्थात भगवान का श्री विग्रह दिल्ली इस्कॉन में श्री श्री राधा पार्थ सारथी है, और जयपुर में श्री श्री राधा गोविंद, मायापुर में श्री श्री राधा माधव, नागद्वारा में श्रीनाथ जी, और ऐसे भारत में और अभी पूरे दुनिया में श्रील प्रभुपाद की कृपा से अनेक राधा कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री विग्रह स्थापित और पूजित होते हैं. तो वो भक्त एक बार वो इतना उन्नत भक्त है कि भगवान का श्री विग्रह के साथ बातचीत करते, और बातचीत में वो ठाकुर जी को बताया प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेन्द्रानंद. तो ब्रह्मचारी का प्रश्न था कि हम श्री विग्रह को देखते हैं लेकिन ब्रजेन्द्रानंदन को नहीं देखते, क्यों? ये दर्शन के बारे में प्रश्न, इसलिए ऐसा बोलता हूं. तो मैं जवाब में बोलूंगी, तो श्री विग्रह ही ब्रजेन्द्रानंदन है. हम ब्रजेन्द्रानंदन के बिना और कुछ नहीं देखते ठाकुर जी का दर्शन करने का समय. लेकिन क्योंकि हमारी चेतना ठीक नहीं है, इसलिए हम सोचते कि हम पुतला देखते. भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष के पहले इसी इलाके में विराजमान थे स्वयं. तो यही इलाका इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और विशेषकर ब्रजमंडल, इस घर दुखमय भौतिक संसार में धन्य है, क्योंकि यही भगवान की लीला स्थल. अभी जमाना परिवर्तित है और दिल्ली नगर अभी बहुत लोग का पाप स्थान है, लेकिन पूर्व काल में ये भगवान की लीला स्थली थी. तो भगवान स्वयं उपस्थित थे, भगवान सदैव उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका स्वयं रूप उपस्थित था। और उस समय भी जब भगवान मानव समाज के बीच विराजमान थे, तो तब भी बहुत लोग थे जो साक्षात भगवान तो आंखों में से देखते थे, लेकिन कि ये भगवान है नहीं मानते थे। और इसलिए साक्षात भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करके भी सोचते हैं कि वो एक सामान्य आदमी है, मैं हूं वो है, हमारे बीच में क्या फर्क, मैं उससे बड़ा, ऐसे बहुत व्यक्ति सोचते। शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन, जरासंध सब सोचेंगे ये कृष्ण और क्या है, एक ग्वाला का लड़का है और कुछ नहीं। और दार्श्य से वो राजा बन गया है, लेकिन वो एक्चुअली ग्वाला जाती है और हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है। उस समय कम से कम एक ब्राह्मण था जो मतलब ब्राह्मण जाति ब्राह्मण कुल उद्भूत होने के भी जो राक्षसी चेतना थी, वो एक ब्राह्मण चार्वाक, उसका नाम चार्वाक था। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण को बहुत तिरस्कृत किया। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण मानव समाज में स्वयं उपस्थित थे। कहीं कहीं लोग भक्तजन कृष्ण को भगवान जैसे स्वीकार करते थे कि यही भगवान है। और बहुत लोग भी थे जो बिल्कुल राजी नहीं थे कृष्ण को भगवान जैसे में। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो मानव समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, साधु और दुष्कृति। तो कृष्ण आए थे साधुजन का परिचय करने के लिए और दुष्कृति जन का विनाश करने के लिए। एक्चुअली भगवान की दया है सबके लिए, तो दुष्कृति लोग का दुष्कर्म विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान सबको प्रेम करते हैं, न मे द्वेषो स्ति न प्रियः, कृष्ण किसी को द्वेष नहीं करते। और कृष्ण बोलते हैं किसी को प्रेम भी नहीं करते, लेकिन इसका मतलब कि भगवान सबको प्रेम करते। ऐसे नहीं है कि ये व्यक्ति मेरा प्रेम पात्र है और वो वर्जित है, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में ऐसा विचार है कि अगर हम खाली एक जीवन है और एक जीवन में अगर हम भगवान को प्रेम नहीं करते हैं तो चिरकाल नरक में रहना पड़ेगा। तो ऐसे में बचपन था सोचा कि ये दर्शन ठीक नहीं है कि वो क्रिश्चियन धर्म में बोलते है कि भगवान गॉड हमारा परम पिता है। तो बचपन में मैंने विचार किया तो मेरा पिताजी तो भगवान नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो मुझको तिरस्कार करते थे, मुझको दूसरा अवसर मिलते। तो भगवान अगर एक जीवन में हम गलती करते हैं तो भगवान हमको चिरकाल में नरक भेजते, कोई वहां से उद्धार करने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई अवसर नहीं है। तो ऐसे ही सोचा था कि ये धार्मिक दर्शन गलत है। तथाकथित तो ऐसे ही अगर दर्शन ठीक नहीं है हम भगवान को नहीं देख सकते। अगर दो अंग है लेकिन दृष्टि की शक्ति नहीं होती, तो दो अंक होने के भी, दो अंक उपस्थित होने के भी तो कुछ देखना तो संभव नहीं, कुछ भी देखना संभव। तो ऐसे है सब जीव का सनातन संबंध है भगवान के साथ, अर्थात सब की दृष्टि की शक्ति, आध्यात्मिक दृष्टि सब की है। लेकिन अभी वो दृष्टि आच्छादित हो गए, वो कैटराइट ऐसे है, ये दृष्टांत है, ये भौतिक अंग मांस चर्म इत्यादि से गठित है भौतिक प्रकृति के द्वारा। ये दृष्टांत है कि अगर कैटराइट हो तो दृष्टि शक्ति होने के भी हम कुछ भी नहीं रह सकते। तो ऐसे सब की शक्ति है भगवान को देखना, क्योंकि हमारा सनातन संबंध है भगवान के साथ। लेकिन हम भगवान को नहीं देखते और भगवान को देख के भी हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, पहचान नहीं करते। क्यों? क्योंकि अज्ञान का कैटराक्ट से हम कुछ भी नहीं देख सकते। या हम देख सकते लेकिन वो दर्शन जो हम करते हैं वो ठीक नहीं होते। एक उदाहरण है कि अगर जॉन्डिस हो तो हम सब कुछ पीला जैसे देखते, तो सब कुछ तो पीला नहीं है लेकिन वो जॉन्डिस और रोग का प्रभाव से हमारा दर्शन विकृत होते। और ऐसा है बहुत, ऐसे बहुत दृष्टांत हो सकते। अगर सिर गुड़ते है हम देखते हैं कि पूरा जगत गुड़ते, तो पूरा जगत तो नहीं गुड़ते लेकिन हम ऐसे देखते, तो जगत का दोष नहीं है, हमारा दोष है। तो ऐसे ही हम भगवान को नहीं देखते और भगवान को देखे भी हम सोचते ये एक पुतला है भगवान का श्री विग्रह, या हम सोचते कि सामान्य आदमी है। तो दर्शन क्या है? दर्शन, पूर्ण दर्शन का मतलब अच्छी तरह देखना, तो खाली देखना नहीं। तो हम सब कुछ अच्छी तरह देख सकते हैं कैसे? अगर ज्ञान हो। देखना इसका मतलब वो ज्ञान के साथ, अगर ज्ञान नहीं हो तो हम सब चीज देख के भी उसका क्या प्रयोग है अगर नहीं समझते तो देखने से कोई फायदा नहीं हो। एक दृष्टांत है। तो ये माइक है, सब जानते हैं ये माइक है, और इसका प्रयोग है आवाज ज्यादा बनाने। लेकिन अगर हम नहीं जानते तो माइक क्या है, किससे बनाया है, तो माइक देख के भी हम सोचेंगे वो क्या है। ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं, या वो हथरी जैसे या सब्जी बनाने के लिए चम्मच जैसे। तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो अपप्रयोग बोलते हैं। तो वास्तविक प्रयोग है ऐसे रखना आवाज बढ़ाने के लिए। तो ऐसे भी अगर हम भगवान देखते हैं, एक्चुअली हम भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान कैसे भगवान, कैसे भगवान है और भगवान कौन है, ये सब नहीं समझने से हम भगवान को पहचान नहीं करते। बहुत से लोग पूछे तो हम कैसे भगवान को देख सकते, आपको भगवान देखते देख लिए हैं? तो जवाब में मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा भगवान को देखता हूँ और आप भी भगवान को देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे भगवान सर्वव्याप्त है, कैसे भगवान को देखना है, इसलिए हम नहीं जानते कि हम भगवान को देखते हैं। हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब क्या, ज्ञान का अभाव। तो इसलिए वो दर्शन का मतलब ज्ञान के साथ देखना, और साधु संघ का विकल्प नाम है दर्शन। इसलिए हम सत्संग जाके साधु का आकार देखते हैं तो वो भी सत्संग नहीं। दर्शन का मतलब श्रवण करना, जिससे कि हम श्रवण करने से ज्ञान मिल सकते, जिससे कि हम अच्छी तरह देख सकते भगवान और सब कुछ जो हम देखते हैं। तो सब कुछ भगवान का संबंध के साथ देखना चाहिए, यही भगवत दर्शन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मेरे भक्त जो सदैव सर्वत्र मुझको देखते हैं और कभी भी मुझको नहीं भूलते हैं, तो हर अवस्था में केवल मुझको स्मरण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में भी उसको सदैव स्मरण करता हूं, मतलब वो तीन से संबंध मजबूत होते हैं। तो यही दर्शन है, श्रवण करने से अज्ञान का हटाना है, ये हम अच्छी तरह सब कुछ कर सकते। दो प्रकार का दर्शन अर्थात दृष्टि, दर्शन ये शब्द का एक अर्थ है तत्वज्ञान या Actually, tattva gyan or darshan mein, ye do shabd mein sukshma parthakya hai, mahatvapurna parthakya hai. Tattva gyan ka matlab gyan, tattva, visheshka, param satya ke bare mein hai. Aur darshan hai, wo gyan, lekin gyan ke sath, to aisa gyan, to kaise tattva gyan samajhna hai. Hum dekhte hai ki aaj tak Bharat mein bahut se log tattva gyani hai, Gita gyan hai, Bhagavat gyan hai, Vedant ka gyan hai, lekin alag alag darshan hote hai. Koi koi bolte hai ki Gita ka mool arth hai hospital banana, manava seva madhava seva, aisa bolte. Gita mein aisa koi lag nahi hai, lekin kuch hai kuch. Tathakathit gyani jo aisa bolte, aur bahut se tathakathit ज्ञानी जन मानते हैं और प्रचार करते हैं कि गीता का तात्पर्य है कि सब भगवान है. तो ऐसा गीता में कोई लेख नहीं है, लेकिन भगवत गीता से तो गीता का वास्तविक वाणी विकृत करके अपना मत स्थापन करते, प्रयास करते स्थापन. तो ऐसे ही गीता ज्ञान लेके बहुत प्रकार का दर्शन स्थापित होते. लेकिन वास्तविक दर्शन क्या है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान परिवेशन किया क्यों? तो नहीं है कि इस ऐसे आप नहीं था कि भविष्य में तो सब पंडित ज्ञानी जन तो भगवान की वाणी लेख के आपका मत स्थापन कर सकते, ऐसा नहीं है. गीता श्रवण करने के बाद अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसाद आत्मा च्युता स्थितोस्मि गत संदेह हर्षे वचनं तव. नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मतलब मैं मोहित अर्जुन कहते हैं, लेकिन अभी उस स्मृति क्या करना क्या नहीं करना अर्थात वास्तविक दर्शन ज्ञान फिर मिल गया. तत् प्रसाद अत्मयाचुता, आपकी कृपा मुझको, आपकी कृपा से मुझ पर, मेरी कृपा अच्युत. अच्युत ये नाम का मतलब जिनका पतन या अज्ञान या मोह कभी भी नहीं होते. तो श्री कृष्ण का उद्देश्य था अर्जुन को भगवद गीता मान परमिशन कि अर्जुन कुछ थोड़ा समय में मोहित थे और वो मोह अर्थात अज्ञान हटाने के लिए वास्तविक ज्ञान देने से श्री कृष्ण अर्जुन को भगवदगीता बताए. तो भगवदगीता का विशेष अर्थ है, लेकिन अगर हम गीता सब गीता श्लोक लेके प्रयास करते हैं अपना मत स्थापन करना, तो वो एक प्रकार का दर्शन होगा, लेकिन वो सद्दर्शन नहीं होगा। अगर हमारा दर्शन कृष्ण का दर्शन से अलग होते हैं तो वो वास्तविक दर्शन नहीं है। तो वो क्या है, वो करीब हो कातर आप निकालने से कुछ दृष्टि मिलना, लेकिन उसके बाद जॉन्डिस, मतलब हम एक प्रकार का कुदर्शन हटा के दूसरा प्रकार का कुदर्शन अर्थात अपसिद्धांत ग्रहण करते हैं। तो वास्तविक दर्शन क्या है, वो गीता से ही स्पष्ट है कि मत परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, इनके ऊपर इनके समान कोई नहीं, कुछ नहीं, वे ही परम सत्य सर्व सत्य सर्वोपरी सर्व आराध्य सर्वश्रेष्ठ, वे ही परम पुरुष और सब जीव इनके सामान्य अंश, लेकिन सब जीव का संबंध है सनातन संबंध श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध। तो ये गीता का सार है और ये वाणी समझने से हम भगवान को देख सकते, लेकिन अगर अलग दर्शन होते हम भगवान को देख के भी नहीं देखते अर्थात पहचान नहीं करते, दुर्योधन शिशुपाल कंस इत्यादि जैसे असुर, तो भगवान और सब दुर्योधन शिशुपाल इत्यादि सब भगवान का साक्षात दर्शन है, लेकिन भगवान को नहीं देखते क्योंकि देख के भी स्वीकार नहीं किए कि ये मेरा प्रभु है मेरे दास। तो दर्शन का मतलब ज्ञान से चेतना ठीक करना, ज्ञान का मतलब वो ज्ञान विशाल हो सकते या खाली इतना सा कृष्ण ही भगवान है मैं उनका दास हूं इतना सा हो सकते। तो कि भगवान है और हम इनके दास है यही सभी ज्ञान का सार है, और ऐसे ज्ञान लेके भगवान को देखने से और सब कुछ देखने से हम भगवान को देख सकते, ये ज्ञान का सार है। और वो ज्ञान बहुत विस्तृत रूप में वेद शास्त्र वर्णन थे विशेषकर श्रीमद् भागवत में। तो कि कृष्ण भगवान है कैसे वे भगवान है इसके बारे में असीम ज्ञान है, और वैष्णव का कर्तव्य है श्रीमद् भागवत श्रवण करना अध्ययन करना, जिससे कि हम समझ सकते कैसे कृष्ण भगवान है। लेकिन अगर हम समस्त वैदिक शास्त्र अध्ययन करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और हम इनके दास हैं, तो इतना बड़ा ज्ञानी होने के भी हम भगवान को नहीं देखेंगे। तो दर्शन है सत्संग, दर्शन है कान के द्वारा श्रवण करना, तो पहले कान को ठीक करना है, तो वो भगवत तत्व ज्ञान कान में से प्रवेश करते हैं, तो कान से कहा जाते हैं मस्तिष्क, तो साधारण बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं है, वो ज्ञान हृदय में ग्रहण करना चाहिए। फिर हम देख सकते हैं और कि वो ज्ञान हृदय तक पहुंच गए हैं और कि वो ज्ञान अभी हृदय से अभिन्न है, उसकी स्पष्टीकरण होगा हमारा आचरण से। तो मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, ऐसे हम बोल सकते, लेकिन अगर हम भक्त या अभक्त वो प्रकट होगा हमारा आचरण से। भक्तजन और अभक्त तो एक ही आचरण नहीं करते। भक्तजन क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां, सदैव कृष्ण कीर्तन करते, यतन्तश्च दृढव्रताः, सदैव दृढ़ व्रत से प्रयास करते कृष्ण से रूपण। नमस्यन्तस, दंडवत प्रणाम करते श्री कृष्ण को, नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्य युक्ता उपासते, सदैव श्री कृष्ण की सेवा में युक्त होते हैं। और अभक्त जन की कोई रुचि नहीं है भक्ति में, बोलते क्यों ये सब करते हो, तो क्यों समय नष्ट करते हो भक्ति करने। लेकिन भक्त जन जानते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम जीव है और जीव का कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना। तो अगर जीव कृष्ण सेवा नहीं करते हैं तो वो जीवित नहीं होते, वो शव होते, चलंत शव। मतलब अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते तो हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमारा वास्तविक जीवन नहीं होता। तो सब कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ जो हम करते हैं वो स्वप्न जैसे दुस्वप्न। हम सोचते हैं नहीं क्या राजेश शर्मा हूं, मैं दिल्ली निवासी हूं, ये मेरी पत्नी है, दो बच्चे हैं, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरा मकान है, ये मेरा कार है, हम ऐसे ऐसे सोचते ये मेरा पहचान, ये मेरा परिचय, लेकिन सब क्षणिक है। मैं राजित शर्मा हूं लेकिन कुछ दिन के बाद वो शरीर जिसका नाम है राजित शर्मा, तो उसको शमशान जाना पड़ेगा और इसके जलाने के बाद तो खाली देवर में वो एक तस्वीर रहेगा राजित शर्मा, स्वागिया या नरकीय। तो उस समय घर बच्चे पत्नी कुत्ता हमको कैसे सहें, कुत्ता सोचेगा वो मर गया है तो अच्छा हो नष्ट के लिए, वो कुत्ता का खाना है ना मांस। तो हम ऐसे सोचते मैं ऐसा हूं, ये बहन भाई बंधु दुश्मन सब क्षणिक है। हमारा वास्तविक संबंध है कृष्ण के साथ। तो इसलिए दो प्रकार का दर्शन है, गोलोक दर्शन और जगत दर्शन। गोलोक दर्शन क्या है? तो इस जगत में उपस्थित होने के भी सदैव गोलोक धाम का दर्शन करना। प्रेमांजन छुड़ भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तन्हं भजामि। शुद्ध भक्त जानते हैं कि इस भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ जो है सब क्षणिक है, सब कुछ स्वप्न जैसे। लेकिन वास्तव सच है कृष्ण, और प्रेम से सदैव श्याम सुंदर का अचिंत्य अचिंत्य गुण स्वरूप देखते हैं और अभक्जन। तो कृष्ण का रूप का दर्शन करके भी भगवान को नहीं देखते, सोचते प्रतिमा पुतला। तो हमारा प्रचार है भक्त बन जाओ। अभक्ति से फल क्या होते हैं? जन्म मृत्यु जया व्याधि दुख प्राप्त करना, अनुभव करना, प्राप्त करना जन्म जन्मांतर में। तो भक्त होना चाहिए जिससे कि हम इस दुखमय जगत में अवस्थान करके भी सदैव गोलोक दर्शन प्राप्त कर सकते, सदैव कृष्ण का चिंतन। श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भगवान भक्तो मध्याजे माम नमस्व मामे वैश्यसि सत्यं इति जाने प्रियोसि। सदैव मुझको चिंतन, तो कैसे चिंतन? पहले इनके बारे में सुनने चाहिए। बाबा मद भक्त, तो इनके भक्त होंगे क्यों? इसे श्रवण करना चाहिए, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? बहुत से लोग पूछते भक्ति करने से क्या फायदा होता है? हम वो सब भौतिक चीज से क्या फायदा मिलेगा हम जानते हैं, बाय टू गेट वन फ्री, तो ऐसे फायदा होते हैं वो स्पष्ट है। लेकिन भक्ति करने से क्या फायदा होता? तो इसलिए श्रवण करना चाहिए कि भक्ति करने से भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध जो अभी सुप्त है, लुप्त नहीं है, सुप्त है, तो उसका पुनर्जागरण होता है। और ये ही वास्तविक प्रेममय जीवन। तो गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री से हम सुखी नहीं होंगे। वो उस कमरे में देखा वो पंखा, वो स्विच, वो देखते हैं फॉर हैप्पी होम्स, मतलब अगर यही पंख खरीदना है तो आपका घर सुखी होगा। तो ऐसे होते हैं क्या? अगर क्रॉम्पटन ग्रीव्स फैन है और उसको निकाल के पोला फैन लगाना है तो उससे सुख लाना है घर, और सिर्फ 200 पंख लाने से सुख की थोड़ी सी वृद्धि होगी क्या? नहीं। तो पंख से सुख नहीं होते, कुछ आराम हो सकते, लेकिन आराम इंद्रिय तर्पण और सुख, ये दो वस्तु अलग है। और विशेषकर आज का जमाने में इस भूल से पूरा समाज सुखहीन है। क्या भूल? कि प्रचारित होते हैं कि अगर ज्यादा से चीज खरीदना है तो सुख मिलेगा, वही भूल। पूर्व काल में भारत की संस्कृति इतनी ऊंची थी कि सब समझते थे कि सब इस भौतिक जगत में सब कुछ क्षणिक है, और इसलिए ज्यादा भौतिक प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं, आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए। और जो भी हम मिलते हैं भगवान की दया से या पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार जो भी हम मिलते हैं, हम भगवान से आभारी होने से ग्रहण करते हैं। अगर पांच रोटी मिलते संतुष्ट होते, अगर एक रोटी मिलते ठीक है, भगवान की दया है। और जो भी अवस्था में हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी वो संस्कृति तो सुप्त है या लुप्त, प्राय लुप्त हो जाते हैं। हम प्रयास करते हैं उसका पुनः जागरण करने कि इस भौतिक जगत में क्या है। अगर आपकी मर्सिडीज गाड़ी है, बड़ा अपार्टमेंट है और 100 से अधिक पंखा है, तो उससे सुख लाना नहीं होता। सुख हृदय का वस्तु, तो इसलिए समझना चाहिए हृदय का विषय है, तो इसलिए समझना चाहिए कि किस प्रकार का दर्शन से हृदय स्पष्ट होगा जिससे सुख लाना होगा। तो अभी हृदय की अवस्था क्या है? तो पूरा बड़ा है, किससे? काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य, तो जगह नहीं है प्रेम के लिए, तो कैसे सुख आएगा? क्योंकि हम काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य इत्यादि से दूषित होते, इसलिए हम सोचते कि भौतिक वस्तु लेने से हम सुख मिलेंगे। तो वास्तविक सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? ये सब भौतिक वस्तु से अनासक्त होना चाहिए और प्रेम पुरुष श्री कृष्ण पर आसक्ति होनी चाहिए। प्रेम से ही सुख होते, तो जितने भी भौतिक वस्तु हम संग्रह करते, जितने भी पैसा हम संग्रह करते, तो उससे एक कण भी सुख प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए भारत का इतिहास में असंख्य धनाढ्य राजा थे जो एक क्षण में सब कुछ चढ़ के पर्वत या जंगल गए भगवान को अनुसंधान करने के लिए। तो भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा करना, यही जीवन का चरम फल, उससे सुख होता है। तो ये दर्शन लगना चाहिए। अभी हम सब कुछ देखते हैं, कैसे देखते हैं, लोभ से। वो आदमी का मैसेजेस का है, मुझे भी मैसेजेस का खरीदना है। हमारा पड़ोसी के घर में इतना बड़ा टीवी है और हमारा खाली इतना सा, तो उसको एक दो और वो पड़ोसी का टीवी उससे बड़ा टीवी खरीदना चाहिए। तो हम ऐसे जगत को देखें, ये जगत दर्शन बोलते, सब कुछ जो जगत में है मेरा इंद्रिया तर्पण के लिए होना चाहिए। और गोलोक दर्शन है, सब कुछ जो हम देखते हैं हम सोचते हैं कि उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अगर हमको, अगर आप हमको बड़ा टीवी देंगे हम ग्रहण करेंगे, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं देखेंगे, हम कृष्ण वीडियो देखेंगे उससे। यही गलोक दर्शन है। और जगत दर्शन है, सब कुछ मेरा इंद्रिय सुख के लिए होना चाहिए। तो यही दर्शन लेना चाहिए कि कृष्णा जीवन का केंद्र है, केंद्र बिंदु होना चाहिए। और सब कुछ जो हम कहते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना करना चाहिए। तो ऐसी भावना से सदैव गोलोक दर्शन होते। हम सभी वस्तु हम देख के भी तो खाली कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण देखते, सब कुछ देखते हैं और जानते हैं उसका क्या संबंध है कृष्ण के साथ और कैसे उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और जगत दर्शन है, ये सब कुछ जो हम देखते हैं तो मेरे लिए होना चाहिए, मुझको दो मुझको दो मुझको दो। लेकिन जितने भी वस्तु हम संग्रह करते हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं होते, क्योंकि ये प्रयास मैं सुखी होऊंगा वो निष्फल होगा, क्योंकि जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवा करना। और अगर हम अपना स्वभाव के विरुद्ध प्रयास करते हैं तो क्या होगा, तो खाली हम निराशा होंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं हो सकते। ये प्रयास नहीं भोगता होगा, सब कुछ मेरा भोग के लिए हो, तो वो प्रयास क्या है, तो खुद को भगवान बनाने का प्रयास, लेकिन वो संभव नहीं है। भगवान ही भगवान है, हम भगवान का दास है। तो ऐसा ये सब बात श्रवण करने से हम समझ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, और ऐसे हम सदैव सर्वत्र सर्वावस्था में भगवान को देख सकते हैं। तो ये श्रवण करने के साथ कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं। कीर्तन करने का मतलब हमारा स्वीकार करना कि मैं दास हूं, कृष्ण ही भगवान यही प्रभु है, उससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। और कीर्तन का और मतलब है कि हम प्रेम से भगवान का नाम लो, वो प्रेम स्थापना के लिए। कली की भगवान प्रभु है, हम दास है, तो फैक्ट्री मालिक और श्रमिक का संबंध जैसे नहीं, वो प्रेम संबंध है। तो नाम कीर्तन से वो प्रेम संबंध स्थापित होते हैं, इसलिए कीर्तन करने से भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं और हम भी संतुष्ट होते हैं। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। So, so if you don't have this proper vision, then it means you can go on, you know, you can still encourage people to be taken. Prashna hai ki shastra mein vidhi hai, to mandir jaake Bhagavan ka darshan karo. Lekin is darshan mein मैंने कहा कि तो सद दृष्टि से अच्छी तरह दर्शन होते, तो अगर लोगों की ऐसी सद दृष्टि नहीं होते हैं कि हम असद दृष्टि व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे क्या दर्शन करने के लिए, दर्शन मंदिर जाना दर्शन करने के लिए? तो जवाब है जी हाँ, अज्ञानी होने के भी अगर थोड़ी सी कम से कम थोड़ी सी श्रद्धा होती है भक्ति में और भगवान में, तो अवश्य ही मंदिर जाना चाहिए दर्शन के लिए। लेकिन और एक विधि है, तो मंदिर जाके खाली आंखों से दर्शन नहीं करना, श्रवण करना भी है। तो एक प्रथा है कि दर्शन करके कुछ समय बैठना मंदिर में। बैठना किस लिए? श्रवण करने के लिए। आजकल तो ज्यादा मंदिर में कोई नहीं है शास्त्र ज्ञान परिवेशन करने के लिए, और लोग भी नहीं जानते कि मंदिर का मुख्य उद्देश्य है भगवत ज्ञान देने के लिए। लोग सोचते हैं कि हम खाली मंदिर जाते हैं और आंखों से दर्शन करते हैं और कुछ पैसा दान पेटी में डालते हैं और हमारा काम कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं। बैठो, श्रवण करो, सुनो, तो ये सब इस्कॉन मंदिर तो साधारण मंदिर से इस प्रकार से पृथक होना चाहिए कि हम लोगों को खाली आओ दर्शन करो पैसा दो ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते सुनो, आपका चिरहित के लिए सुन, हरे कृष्ण। और क्या प्रश्न? जहां मंदिर नहीं इसको उनका है, अगर इस्कॉन का मंदिर से बहुत दूर रहते हैं तो क्या करना चाहिए दर्शन के लिए? तो आप श्रेष्ठ दर्शन मिलेंगे श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों से। तो प्रभुपाद की कृपा से भगवद गीता श्रीमद भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे बहुत ग्रंथ है जिनसे हम परमात्मिक ज्ञान मिल सकते हैं। ये साधारण मंदिर जो बने हुए उसमें जाने आप घर में मंदिर बन सकते हैं, लेकिन ईट सीमेंट से मंदिर बनाने से और बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के हृदय में मंदिर बनाना। तो भारत में बहुत बहुत मंदिर है, तो हम और मंदिर निर्माण करते क्या? और बनाते हैं जिससे कि लोग आ सकते हैं और मूर्तिमान मंदिर अर्थात भक्तों से श्रवण कर सकते। तो ज्यादा ब्रिक सीमेंट से मंदिर बनाने का आवश्यकता नहीं है, ज्यादा भक्त रूपी मंदिर बनाना चाहिए। ऐसे ही मंदिर कभी कभी पक्का गांव में बनाए लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है चैतन्य महापुरुष साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र का लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो एक क्षण में भी अगर हम वास्तविक साधु संग मिलते तो उससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकते। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोले कि मंदिर जाने से सर्व सिद्धि होते। तो साधु संग वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मंदिर जाके साधु संग प्राप्त करना चाहिए और मंदिर ना जाके भी साधु संग प्राप्त। मंदिर में ऐसे परिवेश सृष्टि करना चाहिए जिससे लोग का मन अनुकूल होगा श्रवण करने के लिए। तो आपका घर में ऐसे चित्र रख के मंदिर बनाए और सारा रूप में ऐसे पूजा आरती किसी। तो वो आपने कहा कि इस भौतिक जगत में रहने के लिए उन लोग इतना कर रहे हैं वो सब गलत है, लेकिन नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं। एक मिनट। नहीं नहीं नहीं बोला था कि सब कुछ जो हम कहते हैं इस जगत में गलत है। बोलता हूँ कि अगर हम कृष्ण भावना के बिना कुछ भी करते वो भी गलत है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने समाज से जुड़ा होता है। हाँ, तो कृष्ण भावना से सब कुछ कीजिए तो गलत नहीं होगा, तो उनका जीवन धन्य होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर मदर के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जी हाँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि रोटी कप्र मकान की व्यवस्था करने के साथ आध्यात्मिक ज्ञान देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली फादर मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आध्यात्मिक ज्ञान देना, लेकिन अगर आपको नहीं देते और आप सौभाग्य से मिलते तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा माँ बाप को देना। और खाली माँ बाप को नहीं तो सब जीव को। लेकिन विशेषकर परिवार में माँ बाप और विशेषकर बाप का जिम्मेदारी है पत्नी और बच्चे को अध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन करना। तो सब पशु और पक्षी भी इनके एक बच्चे के लिए रोटी का प्रमकन खपन नहीं रोटी कन्न और मकान की व्यवस्था करते। तो बच्चे के लिए ये सब व्यवस्था करना चाहिए लेकिन उससे अधिक कर्तव्य है आध्यात्मिक ज्ञान देना। नहीं तो हम मानव रूपी पशु है, बच्चे को खिलाया पिलाया वो तो परम धर्म नहीं है, मुर्गी भी करते हैं तो वो मानव धर्म नहीं, वो पशु धर्म है। मानव धर्म है परम सत्य का अन्वेषण करना। वो मानव धर्म में वो पशु जैसे धर्म है बच्चे को खिलाए, लेकिन वो ही परम धर्म नहीं है। करने चाहिए लेकिन वो ही परम धर्म नहीं है। दो बात है सर, या तो हम प्रभु कृष्ण भगवान कृष्ण की सेवा में सब कुछ छोड़ करके लेकिन मैं ऐसा नहीं बोला, ये आपकी कल्पना है। ऐसा नहीं बोला कि दोनों में से कौन ज्यादा सही रहेगा, ऐसा नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा करें। कैसे चढ़ेंगे आपका क्या है, सब कुछ भगवान की है। तो अगर आप सोचते हैं हम सब कुछ छोड़ेंगे, वो हम सब कुछ छोड़ेंगे वो चोर की बुद्धि है। हम सोचते हैं ये सब कुछ मेरी संपत्ति है, लेकिन सब कुछ भगवान की है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जो भी अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए तो करना चाहिए। तो करीब एक आदमी का जीवन में तो घर से बाहर जाना आश्रम जीवन ग्रहण करना अनुकूल होगा भक्ति के लिए, और अन्य व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन में भगवान की सेवा करना अनुकूल होगा। तो सब लोग का दिमाग और स्थिति अलग अलग है, तो सब लोग की व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार विचार करने चाहिए क्या अनुकूल होगा भक्ति के लिए। ज्यादा लोग गृहस्थी है तो गृहस्थ जीवन में भगवान की सेवा करो। अविवाहित युवक की बहुत बड़ी उत्साह अगर हो सदैव 24 घंटों में साक्षात कृष्ण सेवा के बिना और कुछ नहीं करना तो करीब ब्रह्मचारी बन सकते, लेकिन वो सब के लिए ये रास्ता अनुकूल नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा व्यक्तिगत जीवन में आपके लिए क्या अनुकूल होगा। लेकिन हम नहीं बोलते वो सब कुछ हमारा प्रचार नहीं है, सब कुछ छोड़ के कृष्ण सेवा करो, हमारा प्रचार ही कृष्ण सेवा करो। अगर कृष्ण सेवी के लिए ही सब कुछ चरण अनुकूल होगा तो छोड़ दो। लेकिन क्या है तो ज्यादा लोग का अधिकार नहीं है सब कुछ चरण, तो एक सेकंड में सब कुछ चरण है तो इतना सरल नहीं है। इसलिए अगर अपक्का अवस्था में हम प्रयास करते हैं सब कुछ चढ़ना तो क्या होगा, थोड़े समय में वो हम सब उल्टा हो जाएगा और हमारी भौतिक असत्य अंग तो पहले से और ज्यादा होगा। इसलिए हम नहीं बोलते सब कुछ छोड़ना, बहुत ही कृष्ण सेवा करो। और क्या गीता में जो कर्म करने की बात कही गई है वो कर्म क्या है? काम के बारे में गीता में क्या बताएगा उसके बारे में क्या? सो काम करने है श्री कृष्ण कहते, लेकिन काम का सिद्धांत का चरम स्तर श्री कृष्ण कहते मत कर्म कर मत परम मत भक्त संग वर्जित, तो मेरे लिए सब कुछ काम करो। जन्म चाहिए श्री कृष्ण परम है, इनके भक्त होने चाहिए और जरा कर्मी जन का संग क्या करना चाहिए, तो खाली काम करना तो वो ही धर्म नहीं है। राधा भी बहुत मेहनत करते हैं, तो काम करने से कोई साधु नहीं होते, लेकिन काम कृष्ण भावना में करना चाहिए। तो आपके पास वो भगवद गीता यथारूप है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।